Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur już tu są. Ale gdzie reszta? Yeah. Nie, no jak na Norwegów to całkiem mrączo i chyżo się zaprezentowali. Ten zespół zwie się Oslo S, bo zdaje się Oslo po norwesku wymawia się Oslo. Ale zaraz, zaraz, po jakim norwesku? Przecież wiadomo, że nie ma języka norweskiego. Ci, którzy są ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola za pan brat, no już powinni się nauczyć. Nie ma norweskiego. Jest bokmål albo nynorsk. Dwie równoprawne odmiany norweskiego. Czyli kiedy widzicie szyld nauka norweskiego, mówisz w 2 miesiące. To nieprawda. Nie dlatego, że nie mówisz w 2 miesiące, bo być może ktoś jest taki zdolny, jak na przykład dr Wilczur i mówi w 2 miesiące w obcym języku, ale po prostu nie ma języka norweskiego. To może się trochę wpisywać w nasz dzisiejszy leitmotiv brzdęki i krzyki, pomieszane języki. No i trzeba będzie się zagłębić trochę w lingwistykę stosowaną. No i to taki przedsmak tego wszystkiego, że niby kraj pochodzenia Norwegia, a jednak bokmål, język. No może i nynorsk, ale nynorsk jest mniej popularny niż bokmål. Bokmål książkowy język, a nynorsk nowy norweski. Brzdęki i krzyki, pomieszane języki, tak to się mniej więcej będzie plotło do 4 nad ranem. Odkładamy Norwegów i o, to będzie świetne wypełnienie. Świetna realizacja naszego dzisiejszego leitmotivu. Przypomnę, brzdęki i krzyki, pomieszane języki, bo to będzie zestaw muzyczny z Rosji. To powinno sugerować, że będzie po rosyjsku, a tu nie, tu będą pomieszane języki, bo to co prawda geograficznie i politycznie Rosja, no ale właściwie to Tatarstan, czyli będzie po tatarsku. Ak bury. takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola rock'n'roll po tatarsku. Tak, ci co za pan brat z audycją, to oczywiście już są zblazowani. Słyszeliśmy. Nie takie rzeczy w strefie, no ale ci, którzy są kotami strefowymi, o, to jeszcze mogą się zdziwić, no ale nie pozostaną z audycją więcej niż 3 wydania, bo tego się po prostu nie da więcej znieść. Akbure z Tatarstanu. Akbure oznacza biały wilk po tatarsku i to bardzo pasuje do strefy i do doktora Wilczura. Może nie będę się kompromitował wymową tytułu tego albumu, a przypomnę, to już jest drugi album tego zespołu w strefie. Gra, śmiech, śpiew i taniec. Tak to się teoretycznie powinno tłumaczyć. Pięknie wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv, brzdęki i krzyki, bo to było, i pomieszane języki, bo niby Rosja politycznie, a tu proszę bardzo po tatarsku. Chociaż tak sobie myślę, że jak członkowie zespołu Akbure idą do sklepu po bułki, to jednak kupują je po rosyjsku, a tutaj tak troszkę cepelia tatarska. Ale może się mylę, czekam, oczywiście, czekam na dementi, na strefa@polskieradio.pl. Można pisać, co komu ślina na język przyniesie, ale nie tylko, można też jakąś diatrybę wystosować w stosunku do doktora Wilczura. Redaktorze, jak możesz oczerniać, jak takie kalumnie możesz rzucać na zespół Akbure? Być może jest ktoś wśród słuchających, kto świetnie zna ten zespół i wie, że oni bułek po rosyjsku nie kupują. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /3/wolna-strefa i to nawet grażdanką, i Tatarów w takim razie odkładamy. Przypomnę, że można pisać, można dialogować, można się zwierzać, można się żalić, skarżyć, biadolić. Krystian. Szanowny panie redoktorze, tak pisze, winszuję powrotu do zdrowia. Już nie mówi pan przez nos, więc domniemywam, że jest dobrze. Tak, drogi Krystianie, nasz wielki kumotrze strefowy, jest świetnie, wybornie i fantastycznie. Wspomniałem, że Krystian, nasz wielki kumotr, bo nie jeden fonogram już tu przesłał, pożyczył, wypożyczył, podarował. No a teraz trochę w tym kontekście, bo mamy kolejny, trudno powiedzieć, użyczony, pożyczony czy podarowany fonogram od naszej równie wielkiej kumy Basi. I ten zestaw muzyczny też świetnie się wpisze w nasz dzisiejszy leitmotiv, brzdęki i krzyki, pomieszane języki, szczególnie w ten ostatni człon, ale dr Wilczur jako lingwista stosowany, spłacający dług wobec społeczeństwa, może powie o tym trochę później. Z Turcji zespół Marsis. Atma camı çarıldı, taş vurdu kanadına. Sallandı da düşmedi, yine gitti yoluna. Aşağıdan bakarken bulutlara yanaştı. Göğe değdi kanadı, fırtınayla dallaştı. Yoruldu da durmadı, bulutları da aştı. Söyle susma atma camı, çağır herkes dinlesin. Vur pencini vur yeri, kalbinden üzülmesin. Denizin dalgasını avcılara set yaptı. Dağlar senin yollandı, seni yerde arattık. Gökler senin yollandı, seni yerde arattık. çakmak dedi Baeto. Sana unutulacak kanatını kırdın. Sana unutulacak kanatını kırdın. Alçayı aldı telaş dedi bu kuş değildir. Atmaca bu atmaca göklerin aslanıdır. Ey yedinle yanılma bu türküyü unutma. Herkes duysun anlatsın bir yürektir atmaca. Herkes duysun anlatsın özgürlüktür atmaca. Herkes duysun anlatsın bir yürektir atmaca. Herkes duysun anlatsın özgürlüktür atmaca. Tore pe, u te ulina kanashkvi. Sinti Filisteri do Veneri, tu ta stenja, tu Artur Kron, sinis može siloti, ma na seri na Čantikon. O, oni też wypełnili szczególnie trzeci człon naszego dzisiejszego leitmotivu, brzdęki i krzyki, pomieszane języki. Ale co tutaj było pomieszane? Już tłumaczę, a właściwie wszystko wytłumaczy Basia, bo to lepiej jak ona na ten temat niż dr Wilczur, lingwista stosowany. Otóż zespół pochodzi z Turcji, ale nie do końca po turecku śpiewał. Przypomnę tylko gwoli dziennikarskiej ścisłości oczywiście, że to już druga płyta, nie wiem, użyczona, pożyczona czy podarowana strefie rock'n'rolla wolnej od Angola przez naszą wielką kumę strefową Basię. W tej sprawie Basia wystosowała pismo w formie papierowej. Pismo to złe słowo. Epistoła to dobre słowo. Basia donosi. Za płytę zapłaciłam bardzo drogo, ale nie żałowałam, bo najredaktorowi nie żałuję. Ten zespół śpiewa po czarnomorsku, tak twierdzi Basia. To znaczy po turecku, ale to taki śmieszny turecki, ciężko czasem nawet zrozumieć, co oni tam piją. A niektóre utwory to śpiewają, jak pan wie, po lazyjsku. I ten drugi utwór w tym zestawie muzycznym jest właśnie po lazyjsku. Czyli nie po turecku, że z Turcji, ale po lazyjsku. A ten pierwszy to niby też w takim śmiesznym tureckim. To świetnie wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv. Tymczasem, kończy Basia, ściskam łapę pana najredaktora kochanego. Basia, najdroższa słuchaczka. No i tylko nie wiem, czy droższa jest Basia, czy ta płyta. Zespół Marsis Zamani Geldi. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. O, tutaj znowu zaryzykuję. Tłumaczenie tureckie. Już czas. Ale na co? Już czas. A to się zaraz okaże. W każdym razie drugi album zespołu Marsis odkładamy i będziemy jeszcze sięgać. No to już czas. Na co? Na Płodozmian oczywiście, bo Płodozmian należy się słuchaczowi strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, jak doktorowi Wilczurowi Buda. To mieliśmy już zespół z Rosji, ale śpiewał po tatarsku. No to teraz będzie zespół z Ukrainy, śpiewający po rosyjsku. No oczywiście parytety muszą zostać zachowane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Ten zespół ukraiński śpiewający po rosyjsku zwie się Sunsai. We'll be right back. дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Одно постоянное ново, как будто живем в этом мире войны, и нет ничего другого, как будто имеем, как будто едим, как будто не спим, как будто. Когда я был целым, я был невредим. Спокоен, как раннее утро. В середине, твое место. Все то, что не умирает, все то, что может казаться твоим, для тех, кто тебя не знает, как будто совсем не осталось сил, как будто бы со мной со всеми. Как будто бы не был, как будто был. Как будто оставил семя. Твое место, середина, твое место, середина, середина, твое место. Oj, coś za często wypełniamy tutaj leitmotiv. Wiadomo, że zawsze leitmotiv jest czymś umownym, a my tu z zestawu na zestaw wypełniamy. Szczególnie ten najtrudniejszy człon, pomieszane języki, a do tego jeszcze brzdęki i krzyki. Dlatego, że krajem pochodzenia tego zespołu jest Ukraina, a śpiewali po rosyjsku, ale to już tak do końca audycji będzie, że no, nie nadążysz językowo. Nie wiem dokładnie, jak przeczytać nazwę tego zespołu, mimo że z Ukrainy i po rosyjsku śpiewają, to jednak nie grażdanką pisany. Sunsae mogę, bo to być może takie przymilanie się Angolowi, ale sensei też zdaje się, że można wymówić, a sensei no to nie jest już angolskie słowo, to niech będzie sensei. Sensei to taka odnoga piatnicy, nie wiem, czy ktoś kojarzy. W pewnym momencie drogi obu panów z piatnicy się rozeszły i jeden z nich właśnie stworzył senseja. Kto tam pamięta piatnicę? strefa@polskieradio.pl. Oczywiście można pisać, co komu ślina na język przyniesie. Można dialogować, pospierać się, zwierzyć się Strefie i doktorowi Wilczurowi. No właśnie, co tam ślina na język przyniosła Pawłowi? Co? Ślina na język przyniesie? Doktorze, po 20 latach słuchania trójki zdecydowałem się napisać. Właśnie gotuję wodę na kąpiel, ale z głośników leje się żar, więc może zaniecham tego procederu. W końcu coś normalnego od miesięcy. Dziękuję i 100 lat. To już zdaje się niedługo. Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryźnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. strefa@polskieradio.pl. Co ślina na język? Co na wątrobie leży? Co na sercu? I na innych organach. No dobrze, to teraz chyba znowu jakiś płodozmian. Będzie troszkę tak surowo. Surowo i troszkę tak siermiężnie prosto. Można by nawet powiedzieć prostacko. Będą grali Niemcy. Zespół zwie się Hansaplast. Ein Kreuz für jeden, den's erwischt. Ach Gott, für jeden, den's erwischt. Ein Zero. Czasem jeśli chodzi na szmy, to wdaj się śpysa. Wina to dzią, tam jest co mija, my razem znowu będą maszyn. I szapie zajt, tam jest co mija, i śpina na nocy, jak mecuria. To panie da sliś dan, to wyszy dan feta kao. My pomalem ha, und zerkiem za dich kajt i blik. Hart du stehst, zieh lieber zu, dass du bei deiner einbringst. Hart du stehst, zieh lieber zu, dass du bei deiner einbringst. Doch bei mir das Licht an, vorne steht ein fetter Kerl mit Pomade im Haar und Selbstgefälligkeit im Blick. Hart du stehst, zieh lieber zu, dass du bei deiner einbringst. Hart du stehst, zieh lieber zu, dass du bei deiner einbringst. Aua, du stinkst, Haar, du stinkst, zieh lieber zu, dass du bei deiner einbringst. Ich gehe durch die Straße hin und mir wird so warm. Von all den geilen Typen, die ich hier so sehe. Hey, Kleiner, zeig mal, was du so hast. Was ich dir an den Arsch, werd doch gleich nicht böse. Die Nacht ist jung, komm mit zu mir. Lass uns noch eine Nummer schieben. Ich hab die Zeit, komm mit zu mir. Ich bin dann auch sehr nett zu dir. Doch dann geht das Licht an, so besteht ein fetter Kerl mit Formal im Haar und Selbstgefälligkeit im Blick. Hart du stinkst, zieh lieber zu, dass du bei deiner einbringst. Hart du stinkst, zieh lieber zu, dass du bei deiner einbringst. Hart du stinkst, zieh lieber zu, dass du bei deiner einbringst. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskiradio.pl. Alles geht kaputt! Oj, chyba sobie zajaweczkę zrobię z tego ostatniego utworu. Alles geht kaputt, endlich lache. To będzie świetna zajawka. Niemiecki zespół Hanseplast, to zdaje się jest odwołanie do jakiegoś producenta plastra. Tak mi się wydaje. Jeżeli germaniści o tej porze, germaniści, porządny germanista o tej porze śpi oczywiście. Więc jeżeli jacyś germaniści nie mogą zasnąć. O, ale na przykład germaniści mogą chorować. Ta bezsenność na przykład. Mogą napisać, czy to rzeczywiście jakiś producent plastra, czy nie Hanseplast. Odkładamy, mam nadzieję, że to był spodziewany płodozmian. Brzdęki i krzyki, pomieszane języki. Brzdęki i krzyki były, no pomieszane języki nie za bardzo, bo kraj pochodzenia Niemcy. Język użyty do przekazu, też niemiecki. Nuda, banał, sztampa. Odkładamy w takim razie. I przypominam oczywiście, że wszystkie tytuły oraz nazwy zespołów można odnaleźć na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa po to, aby nie spijać z ust prowadzącego tych wszystkich nazw i tytułów. Można też oczywiście pisać strefa@polskieradio.pl i któż to do nas pisze? A, oczywiście, nasz wielki kumotr, a zarazem kronikarz siwy. Na mojej wsi czekają mnie teraz wykopki, więc wrzucę sobie ostatnią strefę na przenośne urządzenie odtwarzające i zapuszczę jeszcze raz przy wykopywaniu marchewki, kartofli i buraków ćwikłowych, bo z doktorem Wilczurem każda praca idzie lżej. O, to się tak rozmarzyłem. Zazdrości. No, ech. Kiedy u nas wykopki buraków będą? strefa@polskieradio.pl A co muzycznie? Co muzycznie, bo zdaje się, że jest to audycja jaka? Muzyczna. No dobrze, to muzycznie do nas przybywają... Ależ będzie to piękna realizacja naszego dzisiejszego leitmotivu. Brzdęki i krzyki, pomieszane języki. Będzie każdy z tych członów obecny w tym zestawie, bo zestaw będzie po hiszpańsku. No ale co w tym dziwnego? Zestaw będzie po hiszpańsku, ale zespół nie pochodzi z Hiszpanii. Nie pochodzi nawet z Meksyku. Nie pochodzi też z Argentyny, Urugwaju, Paragwaju, ani Chile czy Peru. Ten zespół pochodzi z Koszalina. Nazywa się Pampeluna. Yeah. Aha, może oni już teraz w Argentynie, Hiszpanii, Meksyku, Urugwaju, Paragwaju, Peru lub Chile, ale kiedy przesyłali do strefy tę płytę, mieszkali jeszcze w Koszalinie. Zespół Pampeluna, tak się nazywa, no to hiszpański z głowy, chociaż w wykonaniu koszalinian. I pięknie.